بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم اي خلق طول دنيا ولو خلق ويري قيد خپل ربنا بخپل طول امورك در ربنا ويري گئی کاغذ ظاهر بطن بدن دے ک باطن دے کستا د کور معاملہ لا کستا لین دین دے کستا گا ونڈیان دی اگر ک کافر دی خود دوی بارک د الله نو یری گا اے خلقو او یری گئی د خپل ربنا خاون توئی د خز بارک او یری گا خز توئی د خاون بارک او یری گا ځکه ډېر خزي به د خاون په سبب ورتځي او ډېر خاوندان د خزو سره ظلم کوي نور تبځي الذي هغرب خلقكم چې پیدا کړی یې تاسو من نفس واحده د نفس یونا وخلق منها زوجها او پیدا کړی د نفس نبی بي د اے حضرت آدم علیہ السلام حدیث د ترمذی شریف کې راغلی د ټول ازمکه د مخنا الله د ملائکو په ذری خار را جمکا داغین آدم علیہ السلام جوړ کو او د دوی د دې کینه پختای لاندې نه نه حوا بی بی پیدا کا حدیث صحیحہ کې راغلی ان المرأة خلقت من ضلع خزا پیدا کړی شوی د پختینا او ډیر کوک شه په پختای کې دا منځوي فان ذهبت تقيمه كسرته کتلاړ ودا نه غوم نو پختای به ماته کې او کفایده په اخلې نو فایده باخلې او دې کې بکو غوالوي نگورا د زنانا پا طبیعت کی بازی خبری بدا سی چی دخاون مناسب بنی خودے با گزارا کئی کدے ویدا بلکل نیغوم نو پختی چی نیغے خوما تھا بے کی پیدا کڑی دد دی نفس نبی بی دد دی نفس و بث منهما رجالا کثیرا خوار کڑی دی دوارو نسڑی دیر وَنِسَاءً أَوْ زَنَانَ دَيْرِ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي وَيَرِي قَيْدَ اللَّهَ غَزَاتْنَا تَسَاءَلُونَ بِهِ چِ دِي يَوْبَلْنَا سُوَالْ كَوَيْ پَنُمْدَ دِي اللَّهِ يَوْبَلْنَا سُوَالْ كَوَيْ پَنُمْدَ دِي اللَّهِ وَالْأَرْحَامِ وَالْأَرْحَامِ دَایَا عَتَفْ دِي تَسَاءَلُونَ بِهِ بَانِ او سوال کوي دی او بل نه په سبب د خپل ولای ولرحام منسوب ده او نسب کې دوه وجی دي یا معتوب ده په نوم د الله وتق الله کې نو وتق الله وتق الارحام د الله نو یریږي او د سر رحمه د کټکول نو یریږي کټکوي ما یا دادا بیهی زمیر بان عطف دے والارحام محمول دے پا موزع الجار والمجرور لکتوے مررتو بزید و عمرن والارحام او یوبلن سوال کوئی پا سبب دسل رحمی تساءلون به والارحام یوبل نسوال کوي په سبب د نوم د الله او په خپل ولي ان الله بشک الله کان علیکم رقیبا د پتا شو محافظ رقیبن په معنا د حفیظ وند د الله پتا شو رقیبا محافظ عالم نه دیکی اول قانون ذکر کئی وآتو الیتاما موالهم ورکی یتیمانانو تمالو نددوی یتیمو تال پاتیو ادمال سنبالولونو اس د سنبالولو شنو مال ورت حوالکا او د دد لوی دو پوری د دی پالن حفاظت او پرورشوکا واتل یتام اموالهم ورک یتیمانانو تمالون د دوی ولا تتبدل الخبیثا مبدل وی اغ حرام بالطیب د پاک سرا حرام سو د یتیم مال نه او پاک سو ستا غنه ستا د مال پاک زکه ستا له او د یتیم غتا ته حرام نه دی بدا سکول چې د یتیم ګډه بسر بوا ناغ بیزان لکا وغٹا پا کمزور بی اغلکا وی ولا تتبدل الخبیث بالطیب دارنگی داغ با کرا او پیسی وی او دد با کوٹا وی نو کوٹا بی اغلکی او کرا بی واغستی دارنگی خزمکا بوا د فصل کروندی بوا او دی یتیم بوا نو آبی زان لکا او غبی کروندی او بی فصل بی اغت ورکا مبدل وی اغ حرام مال د پاک سرا ولا تاکلوا اموالهم مخری مالون د دی یتیمانانو الی اموالکم د خپل مالون سرا زان سره دی پدی نیت شریک کړي چې دا مال ورته ختم کم انه بشک دا مال خړل دی یتیم کان حوبن کبیرا د ګنالو یا حوب اسم تم وای ظلم تم وای او حوبن اسمن و ظلمن دواړه مان اگانې دی ابن عباس رضی الله تعالی عنهما منقول دی او سلمانه لغوی علماء لیکلی واسلو الزجر للبل او خان چې رټي او شړې دی ګنا ته محبوب زکوي لانه یزجر عنه وبه دین رټن کی دیشی دیو جن مسنون دعا کی راغلی اللهم اغفر حوبتی الله زما ګنا معاف کی انه بشک دا مال خړل دی یتیم کان حوبن کبیرا د ظلم لوی د ګنالو یا اورسو کی چې خوري قران د چانوم نه دی اغسته ک خپل دی ک پر دی له د دینی شکل کی خوري دنیوي شکل کی خوري خو څوک چې دی یتیم په مال پس تری کی قبضه کوي نلا او دا لوی ظلم دے وان خفتم کتاسو یری دی الله تقسطو فی الیتاما چین صاحب بو نکڑے شی په بار د یتیمانو زنانو کی ای یتیمانانه زنان دی اوس لوی شوی دی تو نکاح کوم خو ير انصاف بو نکم فن کی هون نکاح کای ما ثوا بلکم ما تواب لکم اغا چه حلالی دی تاسو تتواب پا مانا دا حلال والدا یا ما تواب لکم اغا چه پسندی دی تاسو تا من النسائی د زنانونا مثنا دو دو و ثلاسا و دری دری و ربا او سلور سلور ادی کی ګور قران ماثوا بکیو مسله ذکر کا اے چې کمی مخخی نکاح کې الله نارینه ته اختیار ورکړې چې کمزه کې خوخی او دی کی د بالغ زنانم خوخه معتبر ده بعض مور خپلار ظلم کوي لور یوځه کې مجبوره کوي زوی په یوځه کې مجبوره کوي نو داغه نتایج ډیر خراب وي نو شریعت کې کچا بالغ بچي مجبور ادا غزړنی ادا غي اجازهت ني نو دا نکان کی یو زنانه بالغ او د الله حبيب تراغ له وچ نما خوخه نو او زی په نکاح ور کړی د الله حبيب غ نکاح کل عدم غرزولا نگر داسیم ندی چی دی بیہائیو دی بی دینو پزے کی خپل اولاد لدی سڑے اجازت ورکی خو شریعت پا دے کی دتوائی چی دی دخو خوی اتی چی مجبورا کنو سبا کور روانوی یا مجبورا دی کنو ناپوها بچی او لرزان مڑکی او د دیزان مرکولو د پارا مور پلار سبب جوړ شي نو نبا گناہ کے نبا دو گناہ سبب جوڑے گے فن کی حو نکاو کئی ما تواب لکم اغا چی پسندی دوی تاسو تا او حلالی دی تاسو تا من النسائی دزنانونا مثنا دو دو و ثلاثا و دری دری و ربا و سلور امتیانو تسلورو پوری نکاحون جائز دی سلورو نسیواور تا حرام دی فا ان خفتم کتاسو یریدئی چی دگنو بی بیانو پا منس کے با انصافو نکئی فواحدتن اے فختارو واحدتن نو غورکی ود نکاد پارا یا الزمو واحدتن لازم رونی سیوا یا فکفت واحدتن یو در تکافی دا که ظلم نیریگ نخپ القبر و خیر السل خرابے دا یو بی بی در تکافی دا اکا ظلم زیادینا نیریگی نو دعا دری او سلور پوری دا اللہ اجازت دے او ما ملکت ایمانکم یا حغا چی مالکان شوی دی خلا سنستاسو وین زدا اغی سر نکاکے یا پا ملکی یمینی استعمالے ذالکا دا یوی زنان سر نکاک ادنا ډیر غوردا الله تعولو دا چن بشی تاسو ظالمان اے ظالم بدر نه جوړ نشي او زیاتې کون کې بدر نه جوړ نشي دا الله تعولو دا معنا وا اے الله تجورو ظالمان منشي او میلان بو نکی دیوی ندی بلیتا اگر دیده کی د شریعت حکم داده چی دا امت مسلمت عداد دی دیروی اصوب چی دا گنو بچو مخالفت کئی ادی د پارا اسباب او قوانین جوړی نو دا د شریعت نه خلاف دی او دا اسیا غخپل قبر خیرت خرابای ورزمغه ایمان دی چې د کم نفس الله لیکلی چې پیدا کیږي بټول قوتونه نشي بدوله اجه چاله نو ورګی ټول قوتونه فرعون سره کوشش کول پزرګونو لکونو ماشومان زبکل چې موسی علی السلام پیدا نشي لیکن موسیٰ علیہ السلام پیدا شو کنا او دا اغا پا جولی او پا کور کیلوی کو دی وجنا اللہ چی لیکلی چی دا بنده با پیدا کی نکو دا ٹولی دنیا دوایان او اسباب او ټول کفار او دا اغای معاونین پا حرکت کرالل دا چا حرکت او تدبیر دا تقدیر مقابل نشکولے آب خام خا پیدا کی دې کې دا معنا چې چا کړي نو دا معنا درست نه دا او حافظ ابن قیم په یو لسو وجوهات سره دا معنا رد کړي دا بازي دا معنا کړي ذالک ادنا دا دی یوی خز سر نکاح غرد الله تعونو چې بال بچمو ډیر نشي ادا د غضب تی تولید او د بچو د بندې دوه لدا داسې وای حافظ ابن قیم رحم الله تاسو نه دا کتاب پیدا کړ تحفه المودود فی احکام المولود آیو وجه ذکر کوي چې دا معنا د سو وجو نه درست نه ده دا په لغت کې نشي پیژنلې عال یعول په دې معنا نه راځي چې بال بچی ډیر شو بل دا چې الله تعالی دغه معنا چې کوم واوریدا دا د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها او د ابن عباس رضی الله عنهما نه منقوله ده او د دې مخالف معنا مفسرین نه نکړي امام حاکم ابو عبد الله وی چې تفسیر د صحابي عندنا فی حکم المرفوع زمون پنس په حکم د مرفوع حدیث کی وی د صحابی تفسیر په حکم د حدیث مرفوع کی وی ودا پکې شرط چې صحابی د اسرائیلاتونه نقل نکړي بل هغه دلائل ابن قیم رحم الله ذکر کړی دي چې هغه کې استحباب د چې الله حبیب وای تاسو غنی بیبیان په نکاحونو علی او زبستا سو پډېر والی پرز د قیامت په نور امتونو فخر کوم لس وجه ابن قیم رحم الله دی کتاب کې ذکر کړی او دغه معنای رد کړی دا ذالک ادنا دا دیو بی بی سر نکا ورد اللہ تعولو دا چن بشی ظالمان نگر دی آیات کی دی یتیمانانو زنانو بارکی دا عدلو دی انصاف حکم کو و آتو النساء ورکی دی زنانو تا بی بیانو تا صدقاتهن نحلا مهرند دوی په خوشاله سرا دا صدقات جمع د صدق صدقتن فتح د سواد دا او زمد د الله او دا مهر توي نحلا دوما ناګانو باندې راضي نحلتن فريزوتن چې دا مہر فرض دے دا ولور کئی چې دا فرض دے بازی دا نحلتن مانا کڑی خوشا لئی سرا ور کئی دی بی بیانو تا مہرون د دوی پا خوشا لئی ورہ مہر دی تغیبا اے خاوندان خو مہر خود نور کئی چی اکثریت سڑے خز مہر پی جنی نن چلا مہر سشے دے ګوره نکاح چې تړلې کېږي نو کم عالم د نکاح تړلې ورته څومره مہر وای نو سو کوئی دومره سونا دا سو کوئی دا کور ور پسې لیکم سو کوئی پلاټ لیکم سو کوئی 2000 روپۍ دا د خزه تورکول په د فرض دی او دا مہر د خزه حق دی دا نه د خاون حق دی او نه د خزه د پلار حق دی لکه باز یونو کې په لونو خويندو پیسي الی ناغپلار په مہر پلار په جیب کې واچي پیګي په خبره باندې دا رواج الحمدلله دی قبایل او دی کې ختم شو والله دی د افغانستان په مسلمانانو کې ختم کی پیګي په خبره سره دی دومره دومره یعنی بهتر قوم دی کلک سمره انقلابات پرالل او هغه شان د خزو خرصول څه دی ونا سجا سی رحمت اللہ علیہ وکل خوش طبیعتی کولا او اکثر طالبان بمغدور کی ورسرا د افغانستانو وی افغانستان والا بطول جنت لزی خو کدری کارون اوکل یو ایک نسوار پر اخل بل ایک خز خر رسول پر اخل بل کم مز پا کلا رکے مز زر زر زر کئے وی گئی بخبر آوان مز زر زر مکوائی مز پا کلا رکلا را پارا مرا مس پا کلارا کلارا راغلے ورہ دا عرب دیر پا طریقہ مس کئی پا کلارا کلارا مس کئی دا جماعت اسلامی مشر دیا موجودا نیک سڑے دے نو اید سر سارا براغلوی دی خپل پختنو علاقه که او گرزول نایو ارتوی جدا خوده رجیب قوم دی خود و خبری ما پاک خواخ نشو وی یو موز زر زر کئی وی کئی پا خبر امانه زمگا امامان جزو پوئی گی را پوئی گی دی سلام گرزولی افای بلکی یر ادائی چی آسه نک لگی سارے کم نو جزید یوی سجدی رزم دی بدوی بم کڑی نپک قومشتا نپک تعدید الارکانشتا بس موزیو کو ابلی دا ہوئی دا تاسم گرواو رئی وی بس خوچی کمزے کی واو دا سماتی لکی ناستنو تاسم گرما یو سو کسان سی کری ایلا رکی کن دا لارا خوطا سو داو دا سماتی ندا ورمونگ دا مدرست نور نو جوڑا ادھا ٹولو نمخ کی مبیت الخلا جوڑا کری دا کمرې ممری روسی ہے کی مقصد داو چې دا چا فصل خراب نکی سو گیلو نکی پا پختنو کی دا یو غلط شیره مسجد سره با زنانه بم دي سړي بم دي په لار کې ناشته وړو بول دا اوس سړي ته د انسانيت سپينه ګيره ځان ته شرط چې کې شته لره لړشه يا دلته بيت الخلاص ته نزل ته وردن نشه دا څومره بده خبره ده اواز به کې خبرې کوي را روان دي او دا څه پوښيې بھائی دا په کې لا بل تماشا را ایا ساده مولا او هغه کتاب په سریخه او داس په بچولو په باز ټوکیانو ورې کتاب موږ لراکا وی کوي خبره باندې وګوره لارو کې ګوره او نه کوي حدیث کې راغلی ملعون دې چې څوک لارو کې واړه او لوی بل کې را روان دي سورې نساء کې چې پسومره خلق لعنت راغله نو هغه کتاب دې چې څوک په لارو کو شو کې واړه بول کوي دا سره دیوانه خو سړي باندې الله لعنت راځي نو اکثر مہر دا سڑے او خزپی جنینا دا مہر فرض دے چی سمرا مکرر شو نو دا با خزی تور کئی مہر بدا سی نوی چی آغا با پلار استعمالی ور کئی دی زنانو تا مہرون ددوی نحلا چی فرض شوی دی او پا خوشالی سرے ور کئی فین تبن لکم کچری خوشالی سر در کو دی خوزو تا سوتان شین سشے منہو دی مہرنا نفسن دخپل طرفنا فکلوه خری دی لرحنی ان مزیدار مریعا و خوش حزما دی آیات کیو گورے گورا تویب النفس شرط دی دبل پمال خوڑو کے تب په کرایو سره معلومه چې دا شی د زړه د اخلاص را کوي وای که چا خزله وې مہر علی کنه نا وای کوام جلم نو خاون لرګې مخ کې نه یخه یار الوی چې مہر غوړې نو بیا ځه نو دا غیر نه دی خو بس ما معاف کړی دا ته معاف نشو کله خور ته وې یار برحالی مسلې جمعات کې اورې درې ناغه غریب وای کوام چې آو نو خدای وای چې یو بل مخ په کفن کې نو ګوردا د پښتنو خبره ده کنه وای زس مکه خدای واغشتا الله هم در کولا او رسول هم در کولا او د انګريز قانون هم در کولا خو یو بل بګورو نه کفن کې یا ولای منکر بن راځي ناغه غریب وای نه نالم پدی د ازمکا د تسن شو حلالي گینا تی ولا ول جدا کا او آغا خای یقینی کچیاو دازمه کرا که خفکی گی بمنا نو کداغی باوجود چی تا داغی یقین جوړ کو او آغا دزلد خوشحالی نوی چی درکو می نو بس بیا در تسر بیا در تدرست تا دخو پختانه سکی ایک پا خوشحالی بوی نو دیو ایشا با یغشتام و لذر را و لی جذباتو کراغلی ایسی نا سبا منکرن گو تا بتی بیام نلگه سپوی گئی بھر کننی در کا سباوی نی در کو خپل حق نی بیا واپس والی نو که پا خوشحالی موی نو گو تا بطی نی لگی پوی گئی پا خبر بانے دے اگر جذباتو کرا و لیو سور دی پیچھے میں اس کے زنانا خو غریبانانی سادگانی دی کلی والا جوڑا غشتی کلس آوی جدا رور خو میڈیر خرے اگر وردان تا کڑکائی خی پوی گئی پا خبر بانے ناغ جذباتو کرا شیوی بس در کڑی میدہ بس دم مخ کی نادا گوالا وی بس پدی گو تا لگوا نجو گو تا تیو لگئی بس بیا نه چیش تا نو روڑای نی کور تا پریزی بی گئی پا خبر بار نو کویم وی چی آو در کڑی می دا گو تا بتی نلگی توی با نفس دا ضروری دی دیو جن زمون دی فقها او لیکلی اوس خو هغه شی الله ختم کو په خوا به دا د سقاط غټه مسله و اوس په دې علاقو کې شته خو خلق دی الله سکل خلاص کله غنه جاب صابون راو چاو جنازه کې بچا چواری وی شلی چاو پتاسی وی شلی دلته یو غټ مفتی دی نو مینالم ټوله پیجن یو عالم را دک علاقی عالم و غبات ہے دے فتوی ورکے ویرد دا مور پا جنازہ کی ما چواری خوڑی لی چی تقسیمی دے پکے وی گئی پا خبر وار دا سواد دے چی چواری پکی تقسیمی گی پا جنازہ کی اچا بسکول چا بسکول بانگو نا بے وی کبرو نو کی روزنی وخت په بازي خلکو غاړه خلاصول چې لکه دا سړی مړ دی او د دوه واړه واړه بچی دی د اسقات پیسې څوک لګای نو تر ور آپاسي دوی یې زلګو زمو فقهاو لیکلي وای دا اجازه معتبر نه ده دا د شرم وای چې بیا به خلکو دومره غټ رور دي ا دې تنه له وګوره ا دا ډونه وی چې زمال لګوم نو سبای کې یو روپیو لګولا نو یتیم سره یتیم ولوی رز جدا کی مو حساب بوکو دا دمر د پلار پس قاتل کی دلی دمر پدره ما دمر پسلوی ختای نو یتیم ک چری غ صادر یوګی پات شو اب غټه خبره و صادر پوګا کی ازی ته کورم خلاص شو د جیدادم خلاص شو چا چې دی یتیم د وړو کوالی په وخت کې د پلار پس سولو کله ګوره مور مشرکای د مورم د دې بچو د خاون په مال کې مشری نشتا دې خپل حصہ د دې په یورس خیرات کې خجودا دی کی اګه دا پټولو مشری کوي چا کدی یتیم مال د بلوغ نه مخ کې ولګولو اگر ک یتیم اجازه تم کړي نو دا اجازه ته معتبر نه ده دا په دنیا و خیرت دواړو کې د دې سي زمواربې تعالی چا وی چې دا غپلار پس خیرات او سلوي اختی کوا نو طیب النفس شرط ده طیب النفس کې دام نتا صبح کتری او اکثر غریب سړی دا څنګه کیدا خود الله سونه خلق شیلی بعضی باروسوخه مشران خلق اجد چا مارکیټونه م دي نو دا په دکانونو کې څوک مټیایي کوي د جراجی بس مټیایي خوري اپا کاوړو والا نه پکوړی خوري مالټي والا نه مالټا راخلی اوس هغه ولړکې خیره کوي چیرې پیدا شي دې طیب النفس نه ده نو دا دې حرام خوري دا شی له حرام خوري نو د چا دا سې چا نه سره اخلي ما چې هغه نه مثال په تور باندې تر اخلي او سوال ورکه نه پیسې نه ورکه دلته قران وای فئن تبن لکم ک خوشالی سر در کو دې زنا نو تا سوتان شین سشه منحو د دې مہرنا ورسوره کې دنیا ولګل نفسا د خپل زړه په خوشحالي فکلوه هنی امری ا دیو جن د چامل خوري نو طیب النفس ضروری دی نبی رحم السلام تاسو تبراشی حنین کې ډېر غنیمت ملاو نو سورہ د الله حبیب انتظار او کج د خلق بخ پیمانه شمال تقسیمولو نا خوا غیر نلل نو دا غی مالم تقسیم کو او کیدیانم تقسیم کل نو سورہ ز پس حوازن خ پیمانه رالن او چون کی د الله د حبیب د رضائی مور حلیمه سعدیہ دا دغه حوازن او قبیله وا نو د الله حبیب ته وی پدی قیدیانو کی دی ګوره رضائی ما سیګانی دی رضائی پپوگانی دی دی رضائی خوین دی اللہ حبیب ورته ما خو تاسو له انتظار کړو خو تاسو ډیر تاخیر وکړو ما خو تاسو مالم تقسیم کړي قیدیان مم تقسیم کړي کم شی مخخ ده مال در لوا پس کم ک قیدیان ناغي وی نه حبیب مونږ ته قیدیان واپس کا نو نبی علیہ السلام صحابه را جمع کړل ویدارونه مراغلی خپیمانه دی او زورت دا قیدیان واپس کوم تاسو کې د چا خوخای نو ټول وی زمو خوخه د الله حبیب مال پته ونه لګیدا چې د چا خوخه د چا خوخه نه لاړ شي ورتیب النفس پیغمبر ذکر کئ لاړ شئی هر سوک بخپل مشر لوئی چې دا چا خواه دا نوخاوی که دا چا خواه نیزه با تاوان ورکم پوشوی پتیب النفس بانے لکه ټول خلق موزوام چه ټولو آو کو اب یاوام چه نبای خپلو خپلو مرگرو لوئی دا چا خواه دی دا تیب النفس وئی حنی انست وئی دا حنی ام مری ان دوار دی دے کی منصوب دی او دا دوار صفتون دی دا مصدر دا پارا اے فکلوه اکلن حنی ام مری آ حنی ان دیتا وی اللذی یلزه الاکل حنی ان دیتا وی چی خوڑن کی تا مزور کئی او مری ان دیتا وی ما یحمد عاقبته چې داغه عاقبت محمود وی اے زن شید او خړو خو په خړو خ په ایمانه حنی ان مزیدار مری او خوش هضم بل قانون ذکر کئ د معاشره د اصلاح د پارا ولا تؤتوا السفهاء مورکوی بی وقفتا اموالکم التي مالون استا سوها جعل الله لكم چې ګرځول دی الله تاسو د پاره دا قیامن سبب د ژوند تیرولو ورزقوهم فيها رزق ورکوی دی ته پدې کې وکسوهم جامې ورکوی اکدې وای زما مال دې مال راکا وقولوا لهم قولا معروفا وای دیت ویناد شریعت مطابق سفهان سوق مراد دی نو المبذرین من الرجال والنساء والصبيان فذل خرچ سړی دی فذل خرچ زنان دی او فذل خرچ ماشومان دی اے د کور او د د یو خاندان مشر ته وي دا مال ته په ستريقي قبضه کا دی خو په یو ورځ ما خامه پوری خوري دته د خوراک د فارم ورکوا جامو د فارم ورکوا اکه دی وي زما مال دې نو په ستريقا د سره نرمه خبره کوا ځکه کتي ورکه نو ما خامه پوری وېس کړي ما خامه پوری وې ختم کړي بازی زنان فضل خرچوی روی گره دیل مال ورنکی ادمون بازی مشایخو بوی مولانا سنجان صاحب رحمت اللہ علیہ بوی وی سخا پا ارچا کی خدا خو خز سخاوت خنی لیکن خاون ټول مال ایسو کچھ یا رازی بس ای گیٹھی او دے دے تقسیمائی پا یو سا پا بل سا نو بازی گره فضل خرچ خز خاون والا یو 2000 روپی ورکی چې په دې بافتنی متیری کې ماخام جرازي هغه غي وڑاو کړی او حساب هم ورسره نشي ګولې کې تاوانی کوي دی به کوي په خبره باندې بیا وې زر خو په پکې په خپل له ګولې هغه 2000 خو نه نو تعالی وې دی له مور کا واپس زکه دا پی سي دی دا ستا د جون سبب دی که سبا دانی نو سوال وکې که سبا دانی دروغ بوې سبادانی نو دین بدی نمگڑ کی نو دمال دے فازت حکم اللہ کر یو بچے دے فضل خرچا نو ایدتا پیسی مورکا ولا تؤتو السفہا مورکا وی بی وقفتا اے فضل خرچ سڑوتا فضل خرچ زنانوتا او ما شمانوتا اموالکم اللتی مالونستا سوہغا جعل الله لكم قياما چې ګرځولې دي الله تاسو ته دا قياما ما به القيام والتعيش چې پدې ستا ژوند تیریږي ورزقوهم فيها او خوراک ورکې دی ته پدې کې وکسوهم جامې ورکې وقولوا لهم قولا معروفا او وای دیت وینا نیکد شریعت مطابق ګور دی آیات کې حکم دے چی حفاظت به د حلال مال کې نور زایونو کې مراغلې نه ځان سره آیاتونه ولیکي د حلال مال حفاظت بکې دا و په نشو تماشو په دزو دزو اپا ډول سرنا نو وړاوي سباب بیا نه مزله ازګارې نه بدرست ازګارې سمرا آیاتونو کې الله د مال حلال حفاظت حکم کړي آیاتونه ځان سره ولیکي سوره بنی اسرائیل شپګشتم آیات ویشتم آیات یو کم دیرشم آیات سور فرقان آیات زان سرولی کئی ومشپیتم دخپل حلال مال حفاظت با کدا بوڑاوی نا چه پڑزو دیوالو زولو پنشو تماشو دیوالو زولو او سبابیا رشوتنو تا حرامو تا دوکو تا دی تکینی دیو جن د حلال مال د حفاظت حکم الله کړي وای سفیان سوری رحم الله حلال مال لا سکه اڑول را لوړو وکدا حلال مال نه وي نو دی بادشاہانو بمان تولیا او رمبال جوړ کړيو ظلم به کولو اپما به فتوی ورکولي او ما سره حلال مال د دیت می ضرورت نشتا یا و فتوی ورکه غلطی آش در تسوی آبکه نو د حلال مال د حفاظت حکم او خاص کر دیندار خلق دی خود بیزائی پیسی نه لگه زمگی استاز و اللہ رب العزت تیو بخی مشہور پا گزاری مولی سیب سرا اللہ دی جنت فردوس ورکی نو طالب چې بدا سی قیمتی پیزار واغ استو دیر بولا غصاو ورا پیزار په پینځاو لزرم کیږي او په سل روپیم کیږي نو کته ځان دې پینځو زور عادت کو بیا هوته دین کار نشي کول صادر په 200 روپیم کیږي او په سلوي غزرم صادر کی نو اقتصاد د کای دیندار خلق چې بس دې اوسګاری مسجد تا اکزان او بال بج دې ډېرو نخرو په خو عادت کل لو بیا به خامہ خاص دوسی مرسی وے بیا په حلال وی نشي برابرول بیا به دوکي کې ټګي وکه وقولو لهم قولا معروفا وای دیت وینا د شریعت مطابق وبتل الیتاما امتحان اخلی دی یتیمانو حتا اذا بلغ النکاح تر دی چورسی گی دی بلوختا اے یتیم دے ستا پا پرورش کرے اس رو رو لویشو نو لگی لگی پیسی ورکاو دو که سودا راڑا چی دے چل زدکی او گورا چی دے پیسی زائی کئی او کنا امتحان اخلی دی یتیمانانو حتی اذا بلغن نکاہا تر دی چورسی گی دی بلوختا او حد بلوغ دا پینزل لسکال ده دا دا امام شافی او زمون مذہب کې د صاحبین و مسلک ده دا یو روایت ده د امام ابو حنیف رحم اللہ نا اپا دی فتوام دا پنیز دا احنافو پینزل لسکالا زنانا و نارینا دا ببالغی سابیگی حدیث سره ډېری مسلې وی لکه اوس تراویح دي دا یو مسله دا اگر چې دو ائمه په منځ کې اختلافی ده نابالغه پسې مسکیږي کنه کیږي نو صحابه نابالغه پسې امامتی کړي او مذهب حنفی دا ده چې نابالغه پسې دی فرضم نه کوي تراویح دم نه کوي دا ائمه یو اجتهادی مسله ده لکه څوک پینځل له سوکالو تر رسیدلې نو بس دے بشرن بالغی صحابی فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا کَچَرِ مَعْلُمْ مُكُدْ دُوِينَ رُشْدًا اصلاح دا اقل چه دے خوص اقل کے درسوال دے مال سنبالو لشی فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ نُوَرْكَئِ دِيَتِ مَانَانُ تَمَالُنَ دُوِي زیک دے دخپل مال د سنبالولو اس احل لے ولا تأکلوها مخری دا مالون اسرافا پزیاتی سرا و بدارن نو پتیزی تیزی و جلدی سرا این اکبرو دا چدایتی مانان بلویشی اتوی شو دلوی دو نمخ کی مخ کی ما عرص خوڑلی وی ومن کان غنیان سوک چه مال دار دے فلیستعفف نزان دی دیتیم دمال نوساتی ومن کان فقیرن سوک چه فقیر دے فلیاکل بالمعروف نخوراک دی کئی دی شریعت مطابق اے گورا دی یتیم پٹے پاتے شو پلار مرشو دکان دے تجارت دے کارخانہ دا اس کدا دا خپلوان سنبال نکی نو خلق بے اتختائی نو دا شریعت حکم دا دے دی یتیم وارسانو توی کچری گزار دی کی گی نو دا کارخانہ و پٹے و دکان بورتا دا اللہ دا پار سنبالے تنخواہ بنا لے زکه څه خو به قبر لمړی کنا ستا خپل وخت یریږي خپل کار جوړه نو د یتیم د دکان د پټی او دا غد مال حفاظت او تربیته کا خوشب اخلنا او کنه ته اوس خپل د بال بچنار لري نو که د یتیم دکان غد فارکه نو خپل بال بچ سکے نو ګوره چې څوک د چا دکان کوي سمرتن خالی ته ما عمرتن خالا اس تا خپل بچینار دی او دی یتیم جیداد هم سنبالول غواړي نو ګره په دی عرف او کلی کې چې خلق د چا پټه او جیداد سنبالي سمرتي اخلي ثم ثیا عمر اخلا ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف وی حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو نو خلکو لیوی ویستاسو مال سر بزد یتیم د مال د پالون کی غنت کار کوم ورک زما وس کی گی زبد بیت المال نخرم و کزم محتاج کیگم نو بقدر ضرورت بخرم و کمی وسو شنو بیا بے پکی کیدم سپوی گئی پا خبر ابان دا خشانده یو سڑے گر داد دین خدمت بقدر ضرورت چوی مدرسو کې سنیشته دی وجه کم مولا طالب او کم حافظ د ډیرو پیسو شو کی آدرس او تدریس نشي کوله مدرسو کې څه شیشته نه نو دی وجه نزان بده د دې سرادت کوي کم سړی چې د پیسو او د ډیرو ورس شو کی دی هغه مدرس نشي کېده مدرسه کې څه شیشته دا خود فقیرای او د ملنګای شهره او کو وسراغ سړې دي نالي وي شيخ الحديث مولانا محمد زكريا رحمه الله تنخوا وا واست تنخوا د مدرسینو درسته ده وي اخر کې چرتر نور سره پیسي رااله نو د مدرسې محتمه مې روغښت وي زما د سور کالونو د تدریس حساب وکا هغه ټوله تنخواه مدرسې له سکا واپس کا ومن کان غنیاً هر سوک چه مالدار ده فلیستعفف نزان دی دی یتیم ده مال نپاکو ساتی ومن کان فقیراً هر سوک چه فقیر و محتاج ده فلیاکل بالمعروف نخری دی دو عرف و شریعت مطابق فإذا دفعتم الیهم اموالهم کلش ورکوی دی یتیمانانو تمالو نددوی فاشهدوا عليهم نو گواهان مقرر کای پدوی ایس کسان راول چې دا یتیمو د ما سره دومره نقد او دور مال او جیداد را شی گواشی زورت دا واپس کوم وکفا بالله حسیبا او کافی دی الله حساب کو انکه وردا جمله اخر کرا کله یو سړی خلق کې نول چرازه یتیم ما پالل او د مال واپس کو نو خلق له سترګې تورې کې خو خدو کې کړې دلته وی گواهان دې لپاره مقرر کا چې جګړه جوړ نشي ابا کی استاد ظاهر او د باطن معاملې الله سره را وکفا بالله حسیبا کدی مال خړلې او کې حفاظت وکړې نو علیم بذات الصدور په هره وکفا باللہ حسیبا کافی دے اللہ حساب کو ان کے لرجال نصیب دپار دناری نو برخاوی صدا مما په هغه مال کې ترک الوالدان چې پریږي مور پلار والاقربون او هغه نږدې خپل خپلوان وللنساء د پاره د زنانو نصیب حصہ دا مما په هغه مال کې ترک الوالدان چې پریږي مور پلار والاقربون او خپل خپلوان مما دهغ مال نقل منه چې کم وید دینا او کثرا او خډیر وی نصیب مفروضا داهی سی دی مقرر کړی شوی وردا دیو بل ظلم لار بندای د اسلام نمخ کې د کفارو دا نظریه وا چې دا هغه چا په مال کې ببرخی چې هغه توره چلول شي او په اسور لیکول شي او میدان کې جنگی دی شي نو ماشوم او خزه ته ببرخ نه ورکولا. الله د ظلم هغه قانون ختم کو وای څوک مړ شو نو چې د زوی څنګه برخه ده د الله د قانون مطابق نو د لوریم دومره برخه ده اکه لږ وی او کډیر وی تعلق اوډيري ولي وي اهل علم لیکلي پکمو جامو کې چې مړ مرش دا جامیم د ټولو وارثانو شریکی دي دام یو چانل شي ور کولې جاوي لري دا به خیرات امم ما قل من او کسر زکوي بعض خلق برخه ور کی او که د زورګونو لکونو اصله حپاتې دا موټرې سورلې پاتې وي غوان ګړی بیزی پاتی دی او خان پاتی دی و یر خزا پا دی سکی وینا مما قل منه او کسر کلک دی او کڈیر دی نو اللہ پا کی خزو لمبر خور کڑی اپختنو کی دی آیات بانی بلکل عمل نشتا زه چرته لاړ شم نو سو خبرو تپوس کوم بیان لچی لاړ شم یو دا تپوس کوم چې دا سی پښتون راته وخی چې خور ته برخه ورکړي بلا پرزونو بلا مقدمه بلا جګړو نو تر اوسه چا لاس نه دی اوچت کړی وی کوي په خبره باندې یو ځل یو سړی لاس اوچت کړ ډېر خوشحال شو چې بای واعظ بس شو ما هغه یو کس لوي ډېر خوشحال شو دا خبره یو کس پیدا شو ناغر علمی دا دروغ جد دیو میدان خیشتا دیسی اللہ سوچت کو لکا جلسہ کی سڑے اللہ سوچت کی پختون سڑے گورا اللہ ورکائی دا انگریز قانون ورکائی خودے نہ ورکائی خور تا برخ نہ ورکائی بلکہ دیر خین دی خلق وجلی ډېر پلارانو دا سیکړي اوس خارو لاړ دي چې لوري اډو پاولات کاغذونو کې روسته نه دا ویګي په خبره باندې چې سبب ادا سکے میراث کې وبرخه وو موږ سره یو سړی درس کې کې ناس اماما ډېر مشهور سړی نو مال به وی وې ماما می اثر رسوخ والے دې زما مور مړکړي اج ونتای ګرځي دا کاغذونو کې مړوا سپويږي په خبره باندې د میراث ته پاره مړ کړو تاسو ګور دا مسله چې پښتانه اوري ور سره جاړي او د جړه خبرم د وای پخوانو مشرکانو به ژوندې لونه خخولې نو دا پښتانه چې خخای دې باندې جړه نه درځي خور ژوندې دا او په کاغذونو کې مړه دا کوئی کای په خبر پاره د څه د پاره مړه الله او رسول او انګريزي ورکه خوده نه ورکه نو دا دا اللہ حکم دے چې د دی زنانوم ایسا او برخه دا اپا پختنو کې سمرا عیب گن لیشی که یوی خور دا رور نا برخه واغس وی گور رور نا برخه واغس دا شید دا سی کڑے چی عیب دار گرزو لے حالان که دا دا آغی حق دے اللہ و رسول ورکی او اللہ وی مما قل منه او کسر آغا که کم وی دا دینا او کڈیر وی نصیبم مفروضا دا هی سیدی دا اللہ دا طرف نا مقرر شوی ایدا گورے چرت بندگانم نا دا مقرر کڑی دا هی سی اللہ مقرر کڑی دی دا هی سی اللہ مقرر کڑی واذا حضر القسمتا کل چه حاضر شی تقسیم د مال تا اول القربا خاوندان د خپل ولی خدا اول القربا دی چه په میراث کې برخه نشتا والیتاما یتیمانان والمساکین و مسکینان اے مال تقسیمیږي د یو میت او خپل خپلوان را جمع شوی دی خو میراث کې برخه نشتا دیم غواړي چې موږ لبم راکې فرزقوهم منه نو رزق ورکای دیت د دینا مما ترک الوالدان والاقربون ادا فرزقوهم کې امر د ندب ده ابتداء د اسلام کې واجب او خپایات د میراث منسوخ شوه ده ای ول سوار کا ولوی رسیدنا ادا والا اخرى دین جامع ځان لواچو رزق ور کای دیته د دین او کده وین ز خدا لګن عالم ز خبرخه تراغله وقولو لهم قولا معروفا و ای دوی ته وینا نیکا ای راشت د الله او د رسول په دین کې تپوسو کا کده رسینواله وګور الله معلمان او مفتیان کا چې دو کسان نیراغلی نو فتوا مور کوي اسیم د دوو پس مکه جنگ دی یو یو ته وینې درسي بل لاړو یو لاړو خپل خبره وکا نو دی ولوي دا خوستا رسي ذکر هغه غوینا له وکتل بل له مور کل وېستا رسي نو یې سیم د جنگ دې له مولا فتوا پر سره شو دی وجر سوکراشي ولوي به چا سره چې دې جنگ دې اغم را ولا چې زه د دواړو خبره واورم نو الا بدر ته فتوا لیکم څه پوښوي په خبره باندې ایا سیم په جنگ دی اته یو له مولي کلا بل له مولي کلا یو درته د خپل خېټې نه دروغ وي او بل د خپل خېټې نه دروغ وي ځکه کریستیا شاویل خو به جنگم نه راتله دا جنگ خو راغله دی وجنه د شي دروغ وي وقولو لهم قولا معروفا او آیې دوی ته قبر خې نه رسي او د برخه غواړي وینا معروفا د شریعت مطابق وليخشى الذين اودي يريغي هاغ کسان لو ترکو کچری پریزی من خلف امزان نرستو ذریت اولاد دعافن کمزوری معشومان نابالغا یتیمانان خافو علیہم ندیب یریگی پاغوی اے هر چاته وسترګې پټې کک تمړ شوې او دا واړ واړ زامن او لونه دی پاتې شوې او څوک د کور شړی اسو کې د دکان او کارخانه او جیداد نشری ستاداړه بسوې دا سي د بل نه پاتې وي اولی د کور شړې اولی د خپل جیداد نشړې وې لګې سترګې پټې کا ته وګوره کده د پزې تمړ وې او دی یریږي هغه کسان لو ترکو کپریزی من خلفهم دزان نرستو ذریتن اولاد دعافن ما شمان کمزوری خافو علیهم ندی بیریگی پدوی چرسو کور سر ظلم زیاده اونکی نداسی دبل ما شمان پاتی دی فلیتق اللہ او دیریگی دید اللانا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَدِوَائِ دَيْوِنَا حَقَا وَدْرُسْتَا حَقَ خَبْرَ دِوْكِ اِنَّ الَّذِينَ بِشَكَ هَغَ كَسَان يَأْكُلُونَ چِخْرِي اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا مَالُونَ دِيَتِ مَانَانُ فَظُلُمْ زِيَاتِ سَرَاب انما یاکلون بشکا چوی دی فی بطونهم نارا پخپلو خیٹو کی اور وسیسلون سعیرا او زرد چی وردن بشی اور دلمبوتا زرد چی اور تب وردن نشی نگر دی اتیم مال سرے لکا اور سڑے خوری اپا خیٹا کی او رچائی سوکم کخپل لے کپر دینے او دیتیم پمال کبزکائی اد آیات دی نزول دا وجن نزول وجہ علماء ذکر کنے سعد بن ربی رضی اللہ عنہ پا احد کی شہید شوئے احد کې شهید او انصاری صحابي دي او دومره لوی شان دي الله حبيب په زخمونو اپا وینو کې لیت پیت پروت تے اصحابی تاوی دو کلار شا سعد بن الربیع گورا دا یولوی مقام دے جی پدا سے حال کم دا پیغمبر پا خلیص ہو کر آیات دے وی تو گورا سعد بن الربیع ناغاول شیدانو کے اوکتو وغی کے نو بیاچ لارو نو زخمیانو کے بس اخیرنو سلگو کے لے و یہ سعد ابن الربیع کمزه پدې حال کې د پیغمبر علیه السلام یادې او د الله حبیب وې څنګه حال نه دا غوې ډېر خپل حال دې د جنت بوی محسوس هو او هغه ته وې ما سره یې ساره غما لاړ شپ پیغمبر می سلام وایا اگر تاسو انصارو کې کيو سره موجود وي او د پیغمبر یو وي خطت تکلیف رسېدو نو یو لوی امانت لم وګه ورکړي سبب د الله دربار کې څه جواب کوي شاب زر زر زان سره پرې نه نو دا سعد ابن ربی شهید شوه دوه لونه وی مور لاسونه نیول وی دا الله حبیب ته را واسته وی دا د سعد ابن ربی لونه دی والد تا سره هوت کې شهید شو امال ټول ترونو واغ سدای خوشو پنیکانالی چې مالینی الله دا آیات رو لګلو ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله وصيت كاي تاسو ته الله حکم در تکي فی اولادکم پبارد اولاستاسو کی لذکری دپارد نارینا مثل حظ الانثین پمثل دبرخد دو زنانو دے دو خوین دو تا چه سمرا ملاویگی نو دمرا برور تا ملاویگی فین کن نسان کچری ویدا زنانا فوقت نتینی دپاسد دو ګور د دوو د پاسه حکم دی آیات کې راغله او د دوو حکم په اجماع د امت ده ک دوو وی او ک دوو د پاسه وی اواز ویلی فوق دا فوق دی دې کې زائد ده لکه قران کې راغلی فدربو فوق الاعناق نلتم مفسرین وای چې فوق زائد ده فدربو الاعناق دا سټونه ته نو وهي نگورا کدو زنان دی او کد دوو د پاس دی فلہن ثلسا ما ترک نو دوی د پار بای دو درے می پاغمال کچی کم دی میتو دی پلار پریخی و انکانت واحدتن که یو لردا او نور وارسان د میت نشتا فلہن نصفو نو دی د پار بنی موی فَلَهَن نِصْفُ دِيدَ فَارَبْ نِمَوِي ادی دنیا دا فارمو سور سور دوکی جوڑے کلی یو زل یو سڑے راغے ادائی گن رونو او یو دا ترلو ری پاتے وزان سر اشتام روڑے ویدی مونگ پسی لیکلے نماؤلی تاسو لے لیکل پکارو کدی لے لیکل پکارو اسے سو چکے دی خبری تھا زن زنانا پا دی دوکا کی یرو یا سکا غزون دی گتا پھلا گول غواری ځینې وخت ګوره دا زکات مشرانم چې په دې محلو کلو کې دي د امدا سکای او رسو ډېر شرمې د لودا شرمندګي به تر قیامت پوري وي نو خذ لاغه حکومت ولوي چې زر روپۍ زکات ورکنه دی ولې 200 ورکې وي په دې ګوتو لګوا نا غریبې له 200 په مفتو کې ملاوي یا غدري ګوتې وب لګای رسو په کې جاته پوس کړي یاره دا ګوره ګوتې رانه لګولي وې دي کې خو ویلې چې زر روپۍ په ورکې مالې 200 راکړي وي ګي په خبره باندې 200 باندې ته ګوتونه ګولا او زر به ورکه بدل تم یو کسرا دا سٹام دا ترلور مو او دا دې ټول مال مونږ په شیلې کړي نو لیکل تاله پکارو هغه په شیلې هغه بیا سره دا کاغه ته په شیلې بلی کچر یو نو دې د فارنی مدا ولی ابوی هې د فار د مور په لار د دې میت لکل واحد منهم السدس د پاره د هر یو د دې دواړو نشپغم وای مما پاغمال کی ترک چی دی میت پریخین کان لہو ولدن کوید دا پار اولاد فیل لم یکل لہو ولدن کچری نوید دی میت دا پار اولاد و ورسہو ابواہو او میراستی نوڑو مور اپلار دا فل امیه ثلث نمور دا پار ادر مدا فین کان لہو اخوتن کچری وی د د د پارن رونا خویندی گډوډ اے خورونا دی خویندی دی فل امه السدس نو د مور د پارش پغمدا وګوره دی رونو کی عموم دی د مور پلار ندی یاد جهت د ابوینو ندی یاد یو د جهت ندی هر حال کې مورې د درې مې نه درې د شپګه مې د درې مې نه شپګه مې تراوستا کوي د د پار رونا کرونا سکدي کنا سکدي اکه د پلار د طرف نه دی او کې आवाज د مور د طرف نه دی فل امه السدس نو مور د پار شپګه مدا من بعد وصیتن پس د وصیتنا یوسوی بها چی وصیت کړی دی مرد پاغ او دین او پس د ادا کول د قرضنا ګره د دین دی دی کی د وصیتنا رست کو په ذکر کې خو په حکم کې مخ کې ده سوک چی مرشی نو دا غ په مال کې اول دا غ شرعی کفن نه شریک فن مې ځکه وایي چې سوره مړی له لګي عمره براړې بای زهونو کې او 50 گزراړې ناغدا سیوږي چې اوس خو ختم شو په خوابه تی وړي وړي ټوکرې جوړې کی ورته دا عقل خبره نه لګي یو سړی شل گزا کپړه راړ او ټوټې ټوټې ټوټې کوي ته دماغ علاج پکار دی کني دې پکار خامخا کده خیرات کولې نو عالمان لدی روغ روغ جوړه ور کړې اپټه دې ور کړې نو دې دې کې کفن شرعي دا دې چې څومره غزه لګي اول کفن دې دې په مال کې چې کفن پوره شونه بیا دې قرضه دا قرضې نه پس به کته چې دې د وصیت تجد شریعت مطابق دې کنا ځکه کچا د شریعت نه خلاف وصیت کو نو پدې به عمل درآمد نکېږي آباؤکم پلاران ستاسو وابناؤکم او زامن ستاسو لا تدرونا تاسو لپت نشتا ایوهم جکم یو پدوی که اقرب لکم نفعا دیر نزدی دی تاسو تفای دی رسولو که نو اللہ تاسو لونوی جیر پلار لچی سور که تور که او زویلا الله په خپل قانون جوړ کو چې تمرشي د زوی دي دومره دا او د پلار دي دومره دا فرید وثم من الله دا ایسی د میراث فرشوی دي د طرف د الله نا ان الله بیشک الله کان علیمن حکیما د پوها او خاوند حکمتونو وګور دی آیات کې د بچو او د مور پلار د میراث تفصیلو کو ابیا رستو فقهاء کرامو علماء او داغي تفصیل ذکر کړي ولکم از دخذ خاوند میراث ذکر درته کوي ولکم تاسو د پاره خاوندانو نصف ما ترکا زواجکم نیمبای د ها مالنا چې پریخ د تاسو بیبیانو الم یکلهن ولدن کنوی د دی بی بیانو او خزو د پارا اولاد یو خزم رشو او د دی اولاد نشتا نو د دی پټول مال کې د خاون بنی موی فین کان لهن ولدن کچری وی د دی خزو د پارا اولاد فلکم الربعن تاسو له خاون دانو سلور مدا مما ترکنا پاغ مال کی چی دی خز امریش وی او پریخو من بعد وصیتن پس دو وصیتنا یو سوی نبیها چی وصیت کڑی دی زنانو پاغی او دینو پس دا ادا کی دو دا قرزنا د دے د خاون میراث د خزی په مال کې ذکر کو اوس د خزی برخه ذکر کئ ولهن الربع د دې خزو د پاره بسلور موي مما پاغه مال کې ترکتم چې پریږي زئی تاسو الا لم یکل لكم ولدن کچری وی تاسو د پارا اولاد خاون مرشو او لم یکل لكم ولدن ک تاسو لا اولادنی خاون مرشو اولاد نشتا نو د پمال کې د خزی سلور مدا فین کان لكم ولدن ک وی تاسو د پارا اولاد فلهن الثمن نو د دوی د پارا اتمدا مما ترکتم پاغ مال کې چې تاسو پری خنه من بعد وصیت پس د وصیت نه توسو نه بها چې تاسو وصیت کړی پاغه او دین او پس دا د قرض نه د ټول علما او اجماع دا چې قرض دا په وصیت مخکنه علی رضی الله عنه به تاسو انکم تقرؤون الوصیه قبل الدین تاسو قران کی وصیت للی د قرض نه مخکې خدا الله رسول صلی الله علیه وسلم د قرضی ور کول شروع د وصیت نه مخکې کړو او دا اجماع د امت چې قرضه وسکه اوس قرضه پټولو کې رستو دا پیږي په خبره باندې سلوی اختای نه رستو دا ورپسې می خیال علی قرض نه ورکې ادا یو قرض کوټو سو قرض غړی نه د خوري سچ ور سره پاتې دا پیږي په خبره باندې دله خاطر سوق وای نه شي بای دا قرض دی که پر دی پر دی پټه کی نیولې ل چ تزر کی راشي و یرا دا خو پر دی دی خود خور هغه شي نیولې هغه ته خود مور د پيو پشان سوای هغه په خیال کې ډور نه راشي کله ناکله مال یو مسلې ته پوز شو کی په خور می زکات کیږي کنا زه خو لدا شه و عام که خور نه برخه ور کړی خو زکات پکی اګه دا سره چې دا غي اوشل کنه لازم کدي نیولې او پاغه کې اوس غنم مشول ادا غي د پټینا غي لورکه لکه دا چا د جیب نه راواله دی بل جیب کې ولکې دا زکات ته نو بیا د پخور زکات څنګه کی نو خلق خويند ته داسې کوي وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ كَوِيَوْ سَڑَيُوْ رَثُ مِرَاسْ تِوْرَيْشُ کَلَالَتًا مِرَاد دَي کَلَالَ سَتَوَئِ وَيَبُو بَكْرِ صِدِّقِ رضی اللہ عنہ نَ دَ کَلَالَ بَارَكِ تَپُوسُ شُو نُو صِدِّقِ رضی اللہ عنہ اَقُولُ فِيهَا بِرَائِ فَإِنْ يَكُنْ سَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطْوَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيَانِ مِنْهُ ویز پخپل رایا اجتحاد یو خبرکوم که حقی دا اللہ دا طرف نوی او که خطاوی نداب زماو دا شیطان دا طرف نوی اللہ و رسول بت بیزاری الکلالتم اللہ ولد له ولا والدہ کلاله هغه چاته وی چنی اصول شته فروع مور پلار نیا نکدا سی په بره سوک نشتا پکا ته بچی نو سه کړه وسه نشتا دته کلاله وای نو عمر رضی الله نو چې کله خلیفہ شو وی انی لا استحی ان خالف ابا بکر فی راین راه ما ته حیا رازی چې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو رايو او زی مخالفت کو نګره کلالا هاغه چاته وی لا ولد له ولا والدا کچری وی او سړی یور سوچ میراث ته وړې شو کلال تن میراث نی بر سوکشتا او نکتا او امراتن یا او خزمی راتا دا ولہو اخن او اختن او د دی کلالا زنانا او سڑی دا پار رور یا خوروی ادا رور او خور د مور دا طرف ندی اجمع المفسرون ها هنا علا ان المراد من الاخ والاخت الاخ والاخت من الام اجماع د مفسرین چې دې دې کرور او خورناغه مراد دي چې د مور د طرف نه پلاری جداوي ځکه کم چې پپلار او مور کې شریک دي یا پلار شریک دي او مین دي جدا دي دا یو حکم د صورت په اخر کې راځي دا یو حکم څه دي د صورت په اخر کې راځي وله اخن او اختن او د دې کلاله د پار رور وی اخور وی د مور د طرفنا فلکل واحد منهم السدس د هر یو د پار بد دوی نش پغموي او دا واحده مسله د چنر مذکر او نارینه پکې یو شانتی وی فین کانو کوي دارونه خویندې اکثر من ذلک ډیر د دینا فهم شرکا او فی الثلث نو ذیب شریکان وی پدره مکی من بعد وصیت پس د وصیت نه یو ثوابه ها چې وصیت کړه شی وی باغ او دین او پس د ادا کی دود قرض نا غیر مدهار مشی zarar رسون کی اے ظلم مکوی چې باز وارثان دې محروم کل او باز ته دې ورکو چاله ډېر ورکه چاله کم ورکه دیو جنا ابن عباس رضی الله عنه ماوي الاضرار فی الوصیه من الكبائر په وصیت کې zarar رسول داد کبائر ندی دیو جن راغلی وی او سړی دی په لګورا شپېتا اتیا کاله عبادت کی خو اخر کی وصیت او وارثان د میراث نه محروم کی ندد پارسو شی جهنم ورته واجب شی وصیت کې د سوک زیاته نه کوي بازي سوک د محروم کوي نا لکه بازي بوډا سړی زنانه خلق دوکه کی او استاد عمال لے اتا نپستا دی بچو دی نونو رسی راش دا رور پسیولی کا ادا رویرونو پسیولی کا نگرائی پسیلی کلو کل او وارثان محروم کل سو ایک محروم کل وی چاچ وارث دی میراس نا محروم کو اللہ ویزا بس ہوکم بعضی خلق گورا وی مور سرگنی خکو یره د مور د مرګ نه پس داغي په مال کې د خويند درونو ایسره ادا غو دوکه کې ضرور پسې ګوتو لګاو نو دې ګوتو لګولو کې سو شل سمره وارثان محروم شل چا چې وارث د میراث نه محروم کو نو الله او عزوجل د خپل رحمت نه محروم کو بعضي مور پلار دا دوکه کې هر وې دا او کا وره بیا وې درونو نه برخه لی دا بچي نو دا برخ خو الله ورکړي کنه دی مور دمر دوکا کا چې ټول لونا او زامنی پی چې ضرور او د پلار په مال کې د مور کوم برخه رسیدا هغه ټول پی محروم کړ نو ګور اخر وخت کې پیدا سکار وکړو پیغمبر علی السلام وای چا چې وارث د میراث نه محروم کو زوی د خپل رحمت نه سکم ا پښتنو کې دا نیکی ګڼلې شي و هر ډېر تورې اوکا ارونو پسې زما کولی کلا د بچوړې ګوتې پریک اخرت ځان ته ټول خراب کو نو ګوره په خپل مور دا کارو نه کوي ته وی جنې کی میو کاغی له خدای اخرت ټول تبا کو ځکه تا خو هغه ټول وارثان په محروم کل وارثان دې په ټول محروم کل غیر مدوار مشی zarar رسون کی وصیت من الله دا وصیت دے وصیت د طرف د الله نا والله علیم حلیم الله پوه دے او حلم او صبر والے تلک حدود الله دا د الله حکم ندی دا مخ کی چتیر شل چې میراث کې درا بر خدا او د صورت د اول نشورو شهید غ حدود الله یو یو شمیرای و من یتبع الله ورسوله چا چتا بيداریو کدا الله او رسول الله مخکې ویلیو چې د علماء تفسیر او قواعد دي دي دي کې وای دا الله او رسول له تابعداري نه سم مراد دي نو د صورت د سر نشوروشا دا سچی وي او دا کې دي ته د الله او د رسول تابعداري وي. اباز علماء وي جنا ک صورت کی دی او ک دې نبار دی آمد الله او د رسول تابعداریو کا اسو کې د مخ کې مضمون سره لګي هر هغه چا چې تابعداریو ک د الله او رسوله د رسول د الله يدخله جنات نوردن به کی جنتونو تا تجری من تحتها الانهار چروان بی بهیگی با لان دید مالاتو باغات داغین نهرنا خالدین فی آمیش بی پدیکی وذالک الفوض العظیم او داد کامیابی لویاب. اگر دا بدنصیبی بھی گنی رزق خوب اس جیداد کے نئے یو کس دا سکلو جټولی رونه محروم کړی وی بچو په سیر سلی کړیو هغه بچی مال او وجد خپلار می خیرت خرابوي ولا وایا اوس بد نصیبی چې له نصیب کې ای زویرا لوي چې خپلار مو پوي کا مونږ د پاره د خیرت نه خرابای خو بس بعضی بد نصیبی اپ هغه ما ولوي دا زوی دی وای چې ګوره مونږه په دې باندې خوشحالي چې قبر کې گرفتار نشي تا ټولی رونه محروم کړی ټولې لونه دې محروم کړی او ټول جیدات دې چا پسې کړي بچو پسې دې کړي دا ظلم په دې پښتنو کې دی. یې محروم کی یې مړیو لکی یا چې سالی نو بچو پسې لکی ادي په وګوره څومره پکار چې لونه راځي دومره بچی نه راځي. تاسو دې معاشره کې وګورئ چا ته مور پلار مود لور نه پجړه کته لري تاسو نو ا د بچونو په زورګونو په جړه زامنو نرانو نه اینسی په زورګونو مور پلار د نارینه او بچونو جاړي اکثر چې مور پلار ځینی بیا لور سره یې په خبره وي. احمد علی لاهوری رحمت الله علیه به فرمایل وی چې کور تراشم نو دا زامن ملا سول ګوري چې سیر وړي الونه به ګوري چې بابا جی به کله پریوزي چې موږ ورته لګه چاپی وکړو څه په دې په خبره با ویزه چې کور تراشم احمد علی لاهوری رحمت الله علیه به فرمایل نظامن ګوري چې سیر اړن الونه وای چې کله به پریوزي چې در په دې خپو چاپی وکړو. تلک حدود الله دا د الله حکم نوی ومن یطیع الله ورسوله چا چې تابعداریو کده الله او د الله د رسول په دې مذکور او احکاماتو کې یا پټولو کې یدخله جنات وردن نبی کی جنتونو تا تجری من تحتها الانهار روان بی بهیگی با لاندې د محلاتو باغاتو داغین نهرنا خالدین فی همیشه بی په دې کې وذالک الفوز العظیم او داد کامیابی لویا اللہ مجعلنا منهم ومن یعص اللہ ورسوله ارغ چاچنا فرمانیو کد اللہ او در رسول دا اللہ آمنا فرمانی یاد سورت دے ابتدان چکم احکامات ذکر شل ادیکی آخوا دیخوا اوکل ویتعد حدوده او تجاوزیو کد اللہ دا حکمننا یدخله نارن نوردن نبی کی اورتا خالدن فیها ہمیشہ بی پدی کی ولہو عذاب مہین او ددد پار بی عذاب شرم ان کے واللہ تی حغزنانا یاتین الفاحشتا چراتللو کی کارد بی حیتا من نسائکم دزنانا استا سنا فستشہدو نو گواہان طلب کئی علیہن پدوی اربعتم من کننا سلور دتا سنا اے دی کی دخزو گواہی موتبر ندا دادا اللہ دا حبیب سنت دی او دا خلفائے راشدون دے اللہ تقبل شہادت النساء فی الحدود چه ده زنانو گواهی با پا حدودو که نقبلی دیو جنک ده ټولی دنیا زنانو پا یو خزی گواهیو کا نو دهی با شرعن والے کی گی او ده دهی گواهی پا ده باب که معتبر ندا منکم اے سڑی بئی مسلمانان بئی مومنان بئی پدے باپ کی د خزو گواہی منظور ندا دی وجن پختانه د غیرت پنوم کلم مڑی کئ پرز د قیامت بد دی اولو یا تماشوی اسی خپل اولاد مڑکو او س شری حکم نشتا او یو خزی دروغ ورته و یا یو سڑی ورته دروغ وی ردی کی خدای یو سڑی د دوو سړو د دریو چې سلور شوی نی نو خبر چې بیا دا چار سال خدا سره چار سره د حد قائم وای حدود قائمول د چا حق ته داد شریعت حق ته اکداسی او بسر سره بس وک مړکای او سه به بدنامای سنی وخت کا ارچاله اختیار میلاو شو نو سمای یو سره به غلط کار کای زمونږ عمر ګر وسه غرور مړم دین اماره وی ارور به غلط کارونه کولی بس ما خطوبه وست اوس مې نه منې کو به ولي وراله وی چې ته ما دې نشو تماشو نه منې کې او کچری والو ټکول نه می بندېږي نه بس تا بمړ کم او خزه بمړ کم څه پوښوي په خبره باندې پښتانه کله داسې کارونه کوي نو کتاله وی چې ته مړ کا او بس جسوک دې خو هي مړ کې به ابس یو تما نه حدود بسوک قائمه دا د خلیفہ اختیار دے آبدی خبره کی تحقیق کئی گواہان پی مقرر کئی سلور منکم دتا سنفین شہیدو کئی گواہیو کا دستر گدلی دو صفا ستر خبریو کا فامسکوهن فی البیوت نبند کئی دا زنان پکورنو کی حتی توفاهن الموت تردی چې وفات کی دوی لر مرگ او یجعل الله لهن سبیلا یا وګرځي الله دوی د پارس لارا دا په ابتدا د اسلام کې او چې دا زنان وکور کې بنکړې شي اداب وتو ته پریزینه تردی چې مړشي رستو الله حکم رولې ګلو په سورې نور کې کچریدار نارینا او زنانا غیر شادی شدوی او سلور سڑی گواهان پی پیشول نو دیل سدی دید پار اصل دوری دی او کشادی شدوی نو رجم او سنگسار دی رجم او سنگسار دی دوید پارا والذانی یاتیانها دیک دو تفسیرونه علماء ذکر کړی والذانی دین مراد یا بدکاری زنا ده نوهما الزانی والزانیه بطریق التغلیب والذانی غد وبدکارا یعنی سړی او زنانا یاتیانها منکم چرات لولو کی دے کار د بے حیائی تد تا سنا اے دعا زوانان دی اولا شادی شدن دی نو دی دے کی ویدئی تا زرر ارس وی فآذوهما نو زرر ورکی دے دوارو تا اباز علماء کرام علی کلی جو اللغانے کی مراد اغد و ناری ندی چی دی لواتت کیو داد لواتت سزاوا اغد و ناری نایاتی آنها چی دی ناری نخورات للیو کل دیکار د بی حی تدتا سنا فآذوهما نو دیت زرر ور رسویم نو باز اهل علم وای چې دا آیات د لواتت د سزا بارکې دي علماء لیکلي اختلاف د علماء چې آیا سزا د زنا سخت ده او کد دی لواتت د دې کس درې مذهبونه دي د سلف او د علماء مجتهدینو ابو بکر صدیق و علی ابن ابی طالب و خالد ابن ولید و گن صحابہ او امامانو کی امام مالک و امام احمد او صحیح قول دے امام شافی دے دی طولو رضی اللہ عنہم قول دا دے چې ان عقوبته اغلظ من عقوبه الزنا و اذا لواتت سزا سخت د سزا د زنا نه وعقوبه والقتل على كل حال محسنا كان او غير محسن هر حال کې دی وی قتل له ک شادی شدوی ک غیر شادی شدوی دا قول د دې غنو ائمه او د غنو صحابه او د حافظ ابن قیم رحم الله دا د دلیل په اعتبارم ډیر مضبوط قول له دویم داو دا راتوا ابن ابي رباح د حسن بصري سيد ابن المسيب ابراهيم نخعي ادا یو قول د امام شافعي نه او روایت د امام احمد رحم الله نا او د امام ابو يوسف او د امام محمد د دې ټول ائمه رضي الله عنهم قول له چې وي عقوبت د لواتت پشان د عقوبت د زنا ده صاحبینو د دغه ائمه مسلکو چې دواړه برابر دي امام حاکم او امام ابو حنیفه رحم الله دی طرف ته لاړ دي ویقوبت لواتت دون عقوبت الزنا دا د زنا د سزا نه کم دی وهي التعذير دا هر دور کې حاکم وقت تسپارل شوی کده پی دیوار را غرزی کده غر د سر نه را غړی دا سی او ناشنا سزا د هر دور کی خلیفہ او حاکم وقت ور کی ولذان حغد و نارینا یاتیان ها چراتلو کی دیکار د بها ایتد تا سنفاذوهما نو زرر ور ثور سوی فَإِن تَابَ كُتُبَ وِشْتَا وَأَصْلَحَ أَوْ دُرُسْتِ كُخْفَل عَمَل فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا نُمَخْتَ نَوَاړوي نور ملامت کوي ما سبد رد ورتموای د خپل عمل سزا یې مشکلا ان الله بیشک الله کان تواب الرحیم دے توبہ قبل ان کے او مہربانا انما التوبہ توبی شق قبل دلد توبی علی اللہ پا اللہ للذین دہاغ کسانو دپاردی یعملون السوء بجہالت چی عمل کوی ناکار پنا پوہی پردی دیکی دی بجہالت قید لگولو امام مجاهد او نور سلف وای وای کل من اصلا خطوا او عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب چا چې الله نا فرمانیو ک خطوا او عمدا نو دې دغه وخت کې نا پوه دې تر سوچ د ګنا نه روته ني دیو جن اکثر صحابه هم دا مسلک دې کل ذنب اصوابه عبد فهو بجهاله هر گناہ چغیته او بند رسیږي نو دا په جهالت دي دی وخت کې په علم موصوف نه ده یقینا توبه په الله باندې د هغه کسانو د پاره دا یعملون السوء چې عمل کوي ناکار بجهالت پنا پوهي ثم يتوبون من قريب او يتوبوا باسين از دين از دي اې دا مرګ نه مخکي مخکي زن کدن نه مخکي مخکي د زن کدن نه مخکي توبه وستا لا زن کدن نه دي شروع شوه ملائکه نه لیکتري ور د دې مړی د ځن کدن نمخ کې نظر او چوي دا مشران په ویګوي د فلانی نظر او چاودو بیا د تاسو ښکاری نه چې ناسیره نور سو ګوري او چې ملائک لیدل شو روک اوس دا د توبې د قبلې دوه ټیم نه ده ځکه ایمان بالغیب مساله ختم شوا او جبم بند شي ګوره د دې ځن کدن نمخ کې جبه بند شي. دیو جن یو الله والا وی قدم لنفسک توبتن مرجوا قبل الممات وقبل حبس الالسن بادر بها غلق النفوس فانها زخر وغنم للمنيب المحسن روان دې کزان د پار توبه د امید د مرگ نه مخ کې او د جب بندې دو نه مخ کې تلوار او کد روح دا غستې دو نه مخ کې دا یو ذخیره او غنیمت دې د منیب محسن د پارا نګور من قریب د زن کدن نه مخ کې د جب بندې دو نه مخ کې د نظر چاو دو نه مخ کې او بند عاجز دی ګور دا جب بند شي بیا خبرې وای کنه خلق وای د فلانی خبره بند شوه نبی علیہ السلام باندې دا سه حال راغله او بشرو حدیث کې راغلی اسامه ابن زید رضی الله عنه ای زر عالم او دغه وخت کې د الله د حبیب خبره بند شوه وی نو په ما به لاس کې خو بیا به دا سکه وای دا د دې صحابي او لوی فضیلت ده دا سه وخت کې ورته دعا غواړي د الله حبیب په انتها مینه وا د حضرت اسامه او د دوی د والد د زید رضی الله عنهما سره وای په ما به لاس کې خو بیا به لاس دا سکو زه پوه شوم چې ما له دعا غواړي من قریب د مرگ نه مخ کې مخ کې فَأُولَئِكَ دَغَ خَلَقْ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تُوبَ قَبُولَكِ اللَّهُ دَدْوِي وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا او دی اللہ پوها او خاوند حکمتنو وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ نِشْتَدِ قَبْلِ دِلْدَ تُوبِ لِلَّذِينَ دَاغَ كَسَانُ دَفَارِ عَمَلُونَ السَّيِّئَاتِ چِ عَمَلُونَ كَيْنَا كَارَ عُبَدْ حَتَّى اِذَا حَدْوَرَا تردی چرا حاضر شیا حدهم الموت یود دوی تمرق قال وایده انی تبت الان زوستو بو باسم وللذین اونها کسان یموتون چمړکی وهم کفار نو حال داد چدی کافر وی اولائک دغ خلق دغ کافر اعتدنا لهم عذابا الیما تیار کړه دې موږ دوی تازه درناک یا ایه الذین آمنو ای ایمان والو لا یحل لکم ندی حلال تاسو ته ان ترثوا النساء کرها چی والی زنان د مړو په طریقې د میراث اې د مړي په زرانه قبضه وکا یادویم قول داد ان تأخذو من النساء المال بطریق العرس ندی حلال تاسو تا دا چی پمیراس سروالی مال د زنانو نپزور آیات کی د مفسرین و دو قولو ندی دا اول قول د جمهور دے غدا دے ان ترسو نکاح النساء پمیراس مو واغست نکاح د زنانو دویما داوا پمیراس کې مو واغست المالون د دوی پزور څنګه به نکاح پزور اغستا ابن عباس رضی الله عنه ما وای وای چې څوک ممړ شو نو د مړي خپل براغه چې څوک ممخ کې شو نو پاغ زنانه به جامه ورواچولا بس دا دو منلا پښتنو کې ګوره یو شی دا شیطان بدل کړي غنیا غره دای چې چا خاون مرشي پړونه ورته علي اوس دی یو پړونی سره ودا تر مرګ وخت یې رہی اچي وانی وی مالې ورو پړونه وانه واست نو کپڑا به په وروا چول بس دا د دشو د نور چا بنو نو کدا به خایسته و فین کانت جمیله تن تزوجها که خیستبو اپنی کھاوے واغستا او کدا به خایستن و نو بند بیکا نی خپل په نکاح غستاو نی بلچا ته پریخوا تر دې چې مړه بشو نو مال وې د دشو دا د ظلم یو قانون او الله د دې مخنیوي وکړو. سو په دوو مقصدونو پوښوي بیا اے ایمان والو ندی حلال تا ستا انترث النساء کرها چی پا میراس سروالی نکاد زنانو پزور او دی منلا اس خیستی خو پخپلے پا نکاکے اکا خیستنی نی بلزے کی پریزی تردی چی مڑشی او تی میراس اخلی ولا تعدلو هننا ممنی کوئی دوی عدل تنگی توئی بندول توئی اے دی وارثانو بدا سکول چې د چا خزا د چا خاون بمړ شو نو خزا به بلځه کې نکاح ته نه پری خو مقصد یې سو چې دا د خاون نصفات دي د تور کې چې د لبیار سوار کله کنګال به کوي زو اس قبل ځه نکاح کې ولا تعدلوهن ممن کوي دوی بلځه کې د نکاح کولونا لتذهبوا ذید پار چتا سو حاصل کئ ببعد ما ته تمهن باز هغه چتا سو ور کړی دی دویتا کله بخاوندم داسې کول نی خز کولا او نی پری خوا تر دې چې دی ودا هر سو ور تور کل نو خلع به وکا الا یاتینا مگر دا چراتلو کی دوی بفاحشت مبینا پکارد بی حیا ای اخکار سرا او فاحشه مبینه صد د خزه نافرمانی دا او خاوند او د اهل ته پجب ضرر رسي وعاشروهن بالمعروف جوان تیر وی دوی سر د شریعت مطابق اغه سد وی بدر د موایا خد اخلاق او خبره کوا زکه د دې خزم پتا حقوق فرض دي لکه ستا حقونه چې پدی دي ظلم مکو زیاته مکو چې خزه دې پکور کې پور کې درولې بلکې د الله حبيب وي خيركم خيركم لاهله تاسو کې غره امتي هغه دې چې څوک د خپلې بيبي او بال بچ د پاره غړی وانا خيركم لاهلي او زه تاسو ټولو کې د خپلو بیبیانو لپاره غوړم خپل ژوند تیر کا اد وس مطابق نفق ورکا ژوند تیر وای د دوی سره بالمعروف د شریعت مطابق الله او رسول چې ستا جواز ورکړي نو هغه قسم جواز تاسو دوی تم ورکړي فین کرهتموهن کچره بدګنی تاسو دوی لرا فاسان تکرهو شیان زرده چې بد بغنی تاسو یو شی بدسګنی د دې خزه صحبت بدګنی دا په نکاح کې ساتل بدګنی خدا الله د پاره دې صبر کو ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وبغرزي الله پدې کې خیر ډېر خیر ډېر سره تا خو خزه بدی شو خدا الله حکم دی او منلو په نکاح کې او ساتلا الله بدا سي نیکان بچی در کی چا ټول خفقان د پاره به جبیره جوړ شي یا ته مراد د خیرن کثیران لوی اجر ده الله به نیکان بچی در کی یا به لوی اجر در کی وې ډیرو خلقو ته الٰه العالمین ولایت او کرامت ورکړې او د دې وجنه چې بيبي سره ښه اخلاق ساتل علامه زهبي کتاب الکبائر کې ذکر کړی وای ډېر خلکو ته الله لوی مقام ورکړې د خزي پد بد اخلاقو باندې صبر کړې ځکه خزه او غریب شه د اتا د هغه په بد اخلاقو صبر وکړو نو ډېر خلکو ته الله د دې وجنه ولایت ورکړې خیر کثیر سو اجر لوی بدر کی یا بنیکان بچی در تدر کی ویجعل الله فی خیرن کثیرا او بگرزی اللہ پدی کی خیر ڈیر وین ردتم استبدال زوجن او کیرادل ریتا سود بدلول دیو بی بی مکان زوجن پزید بلی او ابن عباس رضی اللہ عنہ ماو دا نور وی اے وی کل سڑی یو خوی پا بی بی کی بدی شی خود دا اللہ دا حکم مطابق صبر کو نو اللہ با اولاد ور کی او پا دی بچی کی بڑیر خیر کثیر وی ادی کی گور دا شریعت حکم امداد جی باز خبرو بانے بستر گی پٹے زکه داسه جنت نه چګنه خاون به 100% د خزه د پاره سم وي یا خزه به 100% هغه د خاون د پاره سم په بازي خبرو شریعت سوي دي چې الله او رسول ویلي نو پاغي بچی شمپوشي کې علا به وخت ریږي وین رتم استبدال زوجن او کې را دمو لرله استبدالله زوجین د بدلولو دی او بیبي مکانه زوجین پسې د بل یوي ته طلاق ورکول غواړی بله نکاح کوئ واتیتم احداهن قنطارن ورکړې مو یو د دیتا ډیر مال مهر کې ډیر مال دی ورکړې فلا تأخذوا ما خلى منه ذي قنطار او ذي مهر مال شيئا انس شيء طلاق ورکه د جسري ورکړي اداغه حق د ظلم بنکه اتأخذونه آیا اخليتا سديل ربهتانا پناه او پدرو و اثما مبينا او په گناہ کار سرا دی آیات کې علما وی دلیل لري چې مہر ډیرول هم شي چې چا وسوي لکه عمر رضی الله عنه بارک راغلی منع کړی و چې ډیر مہرونه بن تړای نو به دین رجوع کا به دین رجوع کا او دا غي وجه علما دا څه ذکر کړی چ عمر رضی الله عنه او د دې حدیث سند جید دی قوی دی علامه احمد شاکر عمدۃ التفسیر کی وای عمر رضی الله عنه یو ځل منو کا وی ګور تاسو ډیر محرونه متړای نو یو زنانه اور پسرا علامه سمعت ما انزل الله تعالی واتیتم احداهن قنطارا وی امیر المومنین ته خود مہر نه منې کول کې الله وایي ک کنتوار مو ور کړې کنتوار وایي مال کثیره تا نو عمر رضی الله عنه دمر تقوا وا ور دا غي مقصد دا چې مہر چې ډېر وی نو جایز دی خو چې څومره کم وی بهتر دی خو د سلف شان دا چې چا ورته حق لار غولي نو جوابونه موابونه نه کړی بس خبره منلی امنلو کی خیر وی کر اگر تا باس مباحثه شروع کا و امام مالک رحمت الله علیه جمعہ ترا دن نشو نمازی گر نفس دا وی مسلک لدین امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غنته دے چې مازی گر او د سبا نفس نفل لکیږي ا د دین نور ائمه مسلک دے چې مازی گر مز نفس او ما سبا نفس کو زګراغه نو تحیت المسجد دو رکعاته وکای سبکای دو رکعات وکای او مسله خی چې سړی تیار ده یو ځل نو د علاقی او تبلیغی حرم کې را سره ملاو شو تواله وی ډیر به خلق مری کله نمازی ګر نه پس د مسکو کای بیا وره کینا ساده تا غذر خپل مسلک لیدل دا دای مسلک دای په نس دو رکعات دین ده نتی څنګه دې رمنه کې مې څوک منه کاوه ما اوس په دچې د ذکریا کاوه نور لس خیر د زما خیا امام مالک رحم الله مازیګر نفس را دن شکی ناسو دای مسلک داو جدی وخت کې نفل نکی نو یو ماشوم ورته وی پاسه کینا ما دو رکعات نفل وکړه امام مالک رحمت الله علیه پاسه دو او دو رکعات نفل وکړ نو شاگردان ورته جستا هو مسلک دانه اتا غو دو رکات باندې شروع کا. امام مالک رحم الله وای وای دی ما شمرا له وی چې دو رکات هو کا نو زماد الله اغایات او قول رايات شو. و اذا قيل لهم اركعوا لا يركعون چې دای ته ویل شي موز کوي نو دای موز نه کوي. وې د دې آیات دې لري په نفلو درې دم چې چرته دې آیات لا دې را نشم. نو عمر رضی الله عنه د خبرې جوابونو کو خوراغه او دا سی وی کل الناس افقه من عمر ټول خلق د عمر نه خپويږي. او ما ګورم منی کړی وای ک څوک څومره مہر تړي نو دې تړي مہر ک څومره زیات وینو جایز ده خو څومره چې کم وي نو دومره بهتره ده. اے واده کی چې څومره خرچي مرچي کمی کنا نو د الله حبیب فرمایي مسند احمد حدیث ده اعظم النساء برکا ایسرهن صداقا و ډیر با برکت زنانه سوق دي چې مہر کم وي. ادا ګوره دا یو مسله تر لوی نه لوی سره او تا درسته او نکګه یو خزي در لوی نه منای. امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نو یو سړی ته پوښتنه ناغه جواب ورکو ناسړی ورته له ساحا کزا ولیکن کزا وکزا مسله دا سینه دا. فقال الامیر اسوبت واخطانا و ایت حق له رسول او مونږه خطا شیو مسله ست حق دا. وآتیتم ورکڑی مویود دویت قنتوارن دیر مال فلا تأخذو منه شیئن نمالی دی دیر مال نسشے اتأخذونه آیا اخلی تاسو دیل رب وحتانا پنا حق سرا و اثم مبینا او پا گناخ کار سرا. بہتان اغه دروغ توي چې سړی پکې حیران پاتې شي. دلته علما او د ظلم ما نام کړي آیا اخلی تاسو بہتانن په ظلم سرا و اثم مبینا او په گناخ کار سرا و کیف تاخذونه سرنګ اخلی تاسو دا مال وقد افدوا بعضکم او بشک رسیدلی دی باز تاسو باز تا دې ته خلوت صحیح وي چې تاسو د فقہی کتابونو کې ویلې. بعضي وایي دا کنایت د جمانا وقد افدوا بعضکم الى بعض رسیدلی ای بازه بازه ته صحبت مو کړي. دا د ابن عباس او د امام مجاهد رضی الله عنهما قول له اباده وایي دینه مراد خلوت صحیح هدي اگر کو صحبت پکې نه نشوي. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قولم دی ګره یو خزي خاون نکاح شوي او خاون د خزي سرا یوازې په کمره کې شو خپل خزي د نکاح کړي نو داخلوت صحیح هم د صحبت قائم مقام دی. دی باندې باغ احکامات جاری کیږي کم چې د صحبت دی. نو امام صاحب وی دینه مراد خلوت صحیح هده اگر که صحبت پکن نده شوی سرنگی اخلی تاسو دامال او بیشک رسیدلی دی بازستاسو بازتا بلا حائلا و اخذنا و غستد دی زنانو منکم دتاسونا میثاقا غلیز و آوادک لکا اے زنانو د خاوندانو نه د خپل حقوق کلک وعده اغسته وې دی میثاق غلیظ نس مراد دی. نو دا د الله غ قول له فامساکم بمعروف او تسریحهم بهسان سوره بقره کی تیرو خزق نکاح کې برقرار ساتین اوم د الله حکم لو ګوري اک پریزین اوم بد الله حکم لګوري. یاد الله حبیب په خطبه د حجۃ الوداع کې ویلو استوسو بالنساء خیرا د زنانو بارکی زما د خیر وصیت قبول کئ. ولا تنكحوا نکاح مکوئی ما دا غچا سره نکها باؤکم چې نکاح ور سره کړی تاسو پلارانو ناسک مین دی مودی مینن نساء د زنانونا الا ما قد سلف مگر هاغه چې کم مخ کی تیر شوی دی اباظی میثاقن غلیظه بارکی وای چې عقد النکاح ته مراد تا لکه تا نکاح او تھړ لاو ته ما دا قبول کړی په نکاح شرعی محمدی سره بس دی کې غټول حقوق رالل تبوز د خزی هر شریعت مطابق حق ادا کې اکنی ادا کې اسلامی قانون وی نو تا نه به په زور باندې حقوق حاصل هي نکاح مکو ایدا غچا سره چې نکاح ور سره کړی آبا او کوم تاسو پلارانو د پلار من کو هب په نکاح نه لای الا ما قد سلف مگر هغه چې کم مخ کې په زمانه د جاهلیت کې تیر شوی انه کان فاحشتن بشک د دا کار د به حیا ای و مقتا او سبب د غسید الله و سا سبیلا او دا بداونا کار لاردا حرمت علیکم امهاتکم حرام کړي شوی دی پتا سستا سمیندی و بناتکم لونستا سو وا خواتکم خویندستا سو عماتکم پپوگانستا سو و خالاتکم ماسیگانستا سو و بنات الاخی او لون درور و بنات الاخت لون دخور وهم مهاتكم اللاتي من دستا سوا ارضعنكم جتا سله پيو شود درکړي واخواتكم من الرضعات او خين دستا سود پيونا اي رضاي خور دي دا و امهات نسائكم او حرامي دي پتا سو مهند دي بي بيان استا سو خپل خواخي وربايبكم اللاتي او اغا پال لشوی ستاسو اغا چستاسو جولو کی دی ربائب پر کٹائی توی پختو کی دی تا پر کٹائی وی اے یو خزی سر دی نکاو کا او اغی سر دبل خاون نلور راغلی نو دا اغی حکم ذکر کئی تاور سر نکاو کا نکان پس وادمشو نو دا دبل خاون لور چی راغلی دا دربان حرامشو اکتش نکاح دی کړی وا او واده نو شوه طلاق دی ورکو نو به د غلور سره نکاح کول شي وربائبکم اللاتی پرکټی استاسو هغه فی حجورکم چې استاسو په پرورش کی دی دا قید اتفاقی دی احترازی نه ری کچره دا په پرورش کی نی اومدا سه حکم دی جمهور اموی ان على ان الربيبه حرام سواء ان كانت في حجر الرجل او لم تكن في حجره که پروارش کداو کنظر فی حجورکم قید اتفاقی نه او دا قید احترازی نه نه پر کټی استاسو هغه چې استاسو پروارش کینی اک پروارش کینی نو هم حکم شری دار من نسائکم اللاتی د بیبیان استاسو آغن دخلتم بهن چه تاسو دخول کڑی پاغوی نکان پس ور سر وادم شوی نو چه وادم شو نو دبل خاون چه کملور دا آغا حرام شوا فایلم تکونو دخلتم بهن کچری نی تاسو چه تاسو دخول نی کڑی پدوی نکان شوی و وادنو شوی فلا جناح علیکم نو نشت دی گنا پتاسو کبیا ور سره نکاح کوي چې هغه خزل طلاق ور کوي وحلائل ابنائکم الذین او حرام دي پتا سو بیبیانې د زامن استا سو هغه من نسلابکم چې استا سو د شاګانو نه پیدا دي او کاسه متبنا د پردی ته د زوی ویلی نو دا هغه خزک طلاق ور کی او عدت تیر شي یا مړ شو د تیر شنو حرام نه دا وان تجمعو بین الاختین او دا دربانه حرام دی چې جمواله او کای پمند دوو خیندو کې دو خوین دی پنکا کی او سڑے نشی ساتلے الا ما قد سلف مگر آغا چی کم مخ کی تیر شوی دی ان اللہ بیشک اللہ کان غفور الرحیم دے بخن کے او محربانا والمحسنات او پتاسو حرام کړی شوی دی خاوندانو عالمین النساء زنانو نا دبل منکوه دا ادبل په نکاح کې دا ندی سره نکاح تا ته حرام او ناروا دا او حرام دی پتاسو خاوندانو والا من النساء د زنانو نا إلا ما ملكت ايمانكم مگر هغه چې مالکی شي خلاص نستا شو اي یو زنانه دا او هغه د کفارو سره جنگ شو پقید کې راوسته شو او تعالی په تقسیم کې درکړې شو خودي کې تفصیل له مسله باندې ځان پوي کوي بیا اتغ شان بیاد نشی جیوی نلی کئی شانی نزول ده دی آیات داو لکه حدیث د مسلم شریف کی راغلی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل پرزد حنین یو لخ کریو لگلو اوتاستا دا یو وادی دا پدیار دا حوازنو کی نئی د دشمن سره ملاو شل جنگیو کو ندئی پی غالب شل و اصوابو لهم سبایا اقیدیان لاسو ترالل پائے کی زنانا ناری نمو نو اصحاب د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمی زنانا چی پقید کی ددئی د قبضی د لاندر آغلی وی تحرجو من غشیانهن مسلم شریف حدیث دی ایزان ساتلو د دید صحبتنا من اجل ازواجهن من المشرکین زکد ای التا مشرکانو کی خاوندانو نو اللہ دا آیات رولی گلو والمحسنات من النساء او حرامی دی پتاسو خاوندانو والد زنانونا الا ما ملکت ایمانکم مگر هاغه چې مالک شوی د خیر استاسو فهن لکم حلال اذا انقضت عدتهن و اذا درت حلال دي خو چې عدت تیر شو ځان مسلې باندې پوي کوي اے کافر سره جهاد شو او هغه کې زنانه راوسته شنو چې د دارالحرب نه دی رويستي داغه نکاح د خاون سره ختم شو شرعن اس د کم مسلمان په برخه کې چې دا وینځ او رسېدا نو دا حلال دا خو عدت به ته رہی او دا عدت په دوو سيزونو ده یادا که حمل وی چې بچي پیدا شي بس کوچی بچي پیدا شو نو عدت ختم شو یا یوز الحیز چراغ استبراء الرحم پیو حیز بانے دلک ابو داود شریف حدیث تے او دو امت اجماع دا چی حربیہ زنانہ اے حربیہ زنانہ غیتا وی جدائی دا سڑو سر دا کافر سر دا مسلمانانو جنگ دے نو دا پنکا چی راوستی شی دا خاون نبغیر نو ينفسخ نکاحها منه اوبه د امت اجماع پسرا یو کافر زنانا د کفارو نراوسته شو او کفارو سره جنگ نه په جنگ کې راوسته شو بد دي نکاح ختم شو ويحل لمن غنمها ايتها بعد الاستبراء حلال دا آغا چا تششال غنیمت کی ملاو شوا چه دی سر صحبتو کی خوپس دی استبرانا استبرا پا دو سیزنو وچالا یاد سلبائی یا حملون آغا وزشو یا یوزل بیماری رالا خود دی صحبت حلال دل مشروط دی د جمهور په نسبانه چې دا کې دی زنانه کتابی وی اوای کېد لګورې یاد کېد نه پس اسلام روړې تا د جمهور تر دی چې دائم اور باو مسلکم دے اوای دا یا کتابیه دا یاد کېد نه پس مسلمان شوی اما اذا کانت وثنیتن او مجوسیتن او کدا زنان وثنیه بت پرست د مجوسیه دا فلا یحل وطئها عند الائمه الاربعه وجماهير العلماء من السلف والخلف نو د دې صحبت د ائمه او اربعه او د جمهور علماء او سلف او خلف په نس درس نه لې او بعض علماء او سلف او خلاف کړي لکاتو عمر ابن دینار دی وی یجوز وتو الوسنیه ایزن دا حدیث باندې دلیل نیولې څوک په مسلې پوه شو بیا ها بھائی څوک پوه شو والمحسنات من النساء او حرام دي پتا سو خاوندانو والد زنانو نا الا ما ملكت ايمانهن مگر هغه چې مالکان شي وي دي خلاص نستاسو نو په ملکی يميني سرا چې دا داسوي کتاب يوي يا مسلمان شوي نو د دې صحبت جائز ده او که پد برستا او مجوسي يوي نو په ملکی يميني د دې صحبت روان ده پنيز د جمهور کتاب الله عليكم حرمت دی مذکور او زنانو دالی کلی دی اللہ پتاسو پلی کلو سرا دا کتاب اللہ دی کې منصوب دی مصدر موکد دی اے کتب اللہ تعالی علیکم تحریم هاولائی کتابا لیکلی دی اللہ پتاسو حرمت دی مذکور او زنانو پلی کلو سرا واحل لكم ما وراء ذلكم حلال کړي شوی دي تاسو ته اغه زنانا چې لاود دي مذکور او ندي دا رضاعت ده حرمت نسبی او د حرمت رضاین بغیر نور در ته روا او حلال دي انت بتغو دا چې لټوي تاسو بیا موالکم پخپلو مالونو مہر ورکوئی محسنین پداسیال کی چی نکاہ کون کیئی غیر مصافحین او نئی بدکاری کون کی اے بدکاری نکوئی او نکاہ کوئی محسنین پا مانا دا متزوجین دے غیر مصافحین مانا و غیر زانین نئی بدکاری کون کی فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّا فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيدُوَا ورد لفظ ما کی فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ کی دو احتمالات دی نسوچ ور تکوئی یا خدا ما پمانا دن انسالا او من هن کې من د تبعیض دے یا د بیان دے او د به زمیر دے ما تراجه دے په اعتبار د لفظ او د فاتو هن اجورهن زمائر ور تراجه دی ما تا په اعتبار د معنا زکه ما عبارت د نساء او ما لفظن مفرد دے او مانند دی کی جمع دے نگورا مانا بدایش فما حاغ زنانا استمتعتم بهی چه فائده واخ لیتا سپاغی سرد دوینا فآتو هن وجور هن نور کئی دوی تم محرون دوی فریزوا پدا سه حال کی چه دا فرز شوی دی او کما عبارت شي دا اغا حقونو نا چه کم افعال د دوی سره تعلق لري نو بیا مانا دا سی شی فا فما هر غفیل استمتعتم به چه فائدہ مو اغست پاغي منه ند دوی د طرفنا نو دیت د دیدا مہرنا ور کیدا غی مقابله کی ولا جناح علیکم نشت د گنا پتا صوفی ما پاغس کی ترا دوی تم به چه راضی شیتا سو خزا او خاون پخبل منس کی به پاغی سرا من بعد الفريض واپس د مہر مقرر ولنا خزي او خاون مہر مقرر کو خو پر ازاون گئی ډیرای چې مون خو زر روپي مقرر کړو 2000 کوې یا زر روپي مونږه 1500 کوو نو خزه خاون په خپل رضا مہر کا مول ډیرول شي ان الله بیشک الله کان علیما حکیما د پوها او خاون د حکمتونو دی ومن لم يستطيع چا چی وسو طاقت نلرل منکم د تاسو نتوولن د مالداری این که حل محسنات المومنات چی نکاو کی د پاک دامنو اصل مومنو زنانو سراب اے دا ازاد و زنانو سر اے دا نکاوس نشتا دیکی محسنات نا پاکی مراد دی او اصلی زنان مراد دی ازاد زکا ازاد زنان تب مہر ورکے نفق بورکے کور بورکے نو دا چادور مالداری نشتا چی دے دا ازاد و پاک دامن و مومن و زنانو سر نکاو کی فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ نُدَاغَ چا سره نکاو کوي چې مالکان شي دي خلاص نستاسو من فتياتكم المؤمنات د وینځو تاسو مؤمنونا والله اعلم بيمانكم الله خپويږي تاسو په ایمانونو نو فخر په نسب نه دي بلکې په ایمان نه کلب وینځوی خدا ذات نو پکې ډېر ایمان وي اکلب غلام وي خدا ذات سړی نه ډېر تقوا دار وي والله اعلم بیمانکم الله خپو هیګستا سو په ایمانونو نو مناد تفاخر ایمان دې ننسب بعدکم من بعدن باز د باز نه کازاد دیو کوینځدا ټول د ادم او د حوا علیه السلام اولاد دی فن کی هو هنن نکاو کید دی وینځو سره به اذن اهل حنا په اجازه د مالکانو د دوی واتو هن ور کید دی وینځو ته اجورهن مہرن د دوی بالمعروف د شریعت مطابق او دی وینځو سره دا سنکا او کای محسناتن چې دای پاک دا منی وی غیر مصافحاتن نخو سرغن گناهونه او بدکارای کای ولا متخذات اخدان او نه پټنیون کی وی دوستانو لره پټ بدکاریم نه کای فیدا احسننا کلچ دا وینزی پا نکاکڑیشی فا ان اتین کرات للیو کل بفاحشتن پا کارد بیحی سرا فا علیہن نو پا دی وینزو بان نصفو ما نیم بایداغ سزانا علی المحسناتی چی پا پاک دامنو زنانو دا من العذاب دا عذابنا ذالک دا نکا دا وینزو لمن ده غچا د پاردا خشی العنت منکم چیری گید گنا او بدکارین منکم د تا سنا اید آزاد زنانو د نکاح وسی نشتا او دی وای ک وینز سره نکاح نکوم ند گنا نه یریگی وان تصبرو دا چ صبر وکئی چ الله د آزاد او اصل زنانو د نکاح وسو تا قدر کی خیر لکم دا غردی تاسو د پارا والله غفور الرحیم الله بخون کې او مهربان دی یرید الله اراده لري الله ليبين لكم چه بيان كتابه تا ويهديكم خيتا ست سنن الذين طريقي ده غني كانوا خلق من قبلكم چتا سن مخكيو چتا سن دغه انبياء او نیکانو طريقو پس روان شي ويتوب عليكم او الله اراده لري چې تاسو توبه قبول کړئ د توبه توفیق درکې والله علیم حکیم الله پوه دے او خاوند حکمتونو دے والله یرید الله اراده لري ایتوب علیکم دا چې توفیق د توبه درکې تاسو ته و یرید الذین اراده لري هغه کسان یتبعون الشهوات چ غیر روان دی د خپل خواهشات پسې ان تمیلو دا چې ميلانو کوي د حقنا ميلن عظیما په ميلان لوي سرا یرید الله اراده لري الله ان يخفف عنكم دا چې آسان تیاو کی پتا سو نو تاسو ته ګور د وینځو نه کام حلال کا او رخصت درکو وخلق الانسان ضعيفا پیدا کړه شوه د انسان کمزورې خاص کر د زنانو بارکی یعنی لا يصبر عن النساء والشهوات د دې زنانو نه صبر نه کوي د خواهشاتو نه وګور آیات ته سوچو کوي دې کې د زنانو د فتنې او عظمت ذکر کوي وی پیدا کړی شوی د انسان د زنانو د باب بارکی کمزورې نو دی فتنې نه دی الله ټول په خپل رحم او کرم په حفاظت کې وساتي دیو جن کور چاله دا فتنه تاویزونو د دمونو د پیریانو استو په شکل کې راځي اداب سوک نوی جدا بودا دے ابن المسیب بوی رحمه اللہ سید ابن المسیب پتابعینو کی دے علم پیتے بار پٹولو کی غور دے وی لقد تا علی ثمانون سنتن وی زما عمر اتیا کالشو و ذهبت احدا اینیا یو سترګې نظر مې بالکل ختم نیوانا عشو بالاخرا اپا دی بلم رونیم وصاحبي اعمى اسوم يعني ذكره ويا عورت مم كونودن شوه دے زما شهوت ختم شوه دے و اني اخاف من فتنه النساء خوسم زد زنانو د فتنه لريګ دي دي الفاظ باندې پوښوي و يتيا کال عمر مې يوسترګه بالکل نظر ختم دے پدی بلم سم نظر نه لګي وصاحبي اعمى اسوم ين ذكره واني اخاف من فتنه النساء خو خلق اوري زو سم د زنانو د فتني نه ريغم حضرت عباده ابن صامت رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دي اے وی تاسو ما لګورین چې چانی ولې نیم نو کې وو پورته کې دې نشم بازی بوډا و پدوکه سنی سهله بوتريږي حضرت عباده ابن صامت رضی الله عنه بوډا پدوکه سبې نیو ولا اکل الا مالو وقلی اچراله خوراک نرم کړې نی نو خړېم نشم وقد مات صاحبی مزمانن یا اکال یحیی یعنی ذکره وما یسرنی انی خلوت بامراۃ لا تحللی زنخ وخوم چیز دی پردی زنان سر خلوت کوم او مات دی حلالنی امالک دا ټول دنیا را کې چنور پر اختله زیری گم چی شیطان براشی فیحرکه علی نو دا شهوت لب ما ته حرکت را کی انه لا سمع له ولا بصر یعنی عورته انه لا سمع له ولا بصر وګور الله په دې انداز کې مونږ او تاسو ته د دې مسلې نازکواله ذکر کړي الله اراده لري چې سانتیاو کی پتا سو او ګرد وینځو نکایم در تروا کا وخلق الانسان ضعيفا پیدا کړی شوی د انسان کمزور په باب د نساو کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین. اللهم انا نسالک و انا نشهد و انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الہ العالمین زمون د ټول خاتمه په ایمان کې. یا الله مونږ ته زمون والدین او تا استادان او تا اصول فروع تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین او تا واړه او لوی ګناهونه په خپل رحم او کرم باندې معاف کړي. الله په پورا پورا دین مونږ ټول ته د تلو توفیق را نصیب کړي. یا الله زمون د ارونا طلبا طالبات او د عوام د سارا نستا دی کتاب ته ناشتي. الله زمونږ سینی د خپل کتاب د علم د فهم او عمل د پاره پرانځي. په خپل رحم او کرم الله د دې کتاب علم او فهم عمل مونږ ترا نصیب کړي او علم نافع مو نصیب کړي. الله دا قران زمونږ شفیع جوړ کړي په ورځ د قیامت او دا مونږ د پاره حجت جوړ کړي او په مونږه الٰه العالمین حجت ما جوړه. سمره بیماران دي او وختي او بیمار بارک ویل شو څوک اسپیتالونو کې دي کورونو کې دي دایمن عارضن بیماران دي. الله ته ټول ته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي. ترنن رزي پورې سور مردگان وفات دي. الله د رحم کرم او د مغفرت معامله ور سره وکړي. یا رب کریم سمره بی گنا بندي وان دي را اخلاص کړي. زمونږ د حاضرین او غایبین او سمره دینی دنیوي حاجتونه دي. الله دا ټول حاجتونه په خپل رحم او کرم پوره کړي. سمره بیماری پریشانه دي الله دا ختم کړي. کوم بیمارانو د دعا بارک وي دي یا الله ته ورته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي. رب کریم زمونږ د دې درس ټول رکاوټونه په خپل رحم او کرم لری کړي. او سمره ضروریات دی الہ العالمین آغا پخبل رحم او کرم پورا کی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وکنا عذاب النار.